Nic se nové nemě. Tak, máme takové tíče. Nic se nové malogáč, astăzi este ziua în care am stabilit să facem recepția fișelor care să ateste lectura fiecăruia dintre lecturile fiecăruia dintre. Revenim deci la cursul practic de latină pentru juriști. Eram la pagina 10, ne oprisem la antepenultimul adagiu, nocta caput sequitur, și rămăseseră încă două, pe care două adagii pe care le citim și le traducem acum. Da. Elena Bata? Nu este. Nu este. Florentina, de gură? Nu. Claudia? Nu. Tocmai vreau să-i comunic. Sper că totuși va veni. Nu am reușit la data nimic în legătură cu sosirea, cu examinarea ei. Dar văd că n-a sosit. Bun. Laura Aliță, atunci. Da. Da. Hai. Da. Nu facem prezență. Da? Citim? Penultima sintagmă. Varie causarum figure. Așa. Varie causarum figure. În afară de adjectivul care, conform tradiției latine clasice, precedă adjectivul, precedă substantivul cu valoare, având valoare de adjectivul, valoare sintactică de adjectivul, deci în afară de varie, celelalte două cuvinte, ceilalți doi termeni, aparțin lexicului juridic. Deși, evident, cuvintele în cauză atestă și o semnificație generală, uzual în limbă. Nu doar un uz juridic. Dar aici, după cum rezultă și din traducere, observăm că termenii sunt utilizați cu semnificație juridică. Da? Care este substantivul cu care se acordă adjectivul varie? Laura. Figure. Da? Cum apare tradus acest termen latin în română? Manual? Formă? Ai, formă? Da, dar nu ai, vreau să te întreb, nu ai tu copia Xerox după manual? Nu. Păi, da. Am uitat-o acasă, îmi cer scuze. Da. Dar. Rog, apelul la colegul tău înseamnă a te sprijini pe munca lui. Bun. Formă, într-adevăr. Figura înseamnă înfățișarea, în sens propriu. Apoi, în sensul figurat, pe care îl întâlnim aici, înfățișare, chip, alcătuire sau, termenul cel mai abstract, formă. Deci, varie figure înseamnă, Laura, da? De câte ori pun o întrebare, te ajută să te mobilizezi să răspunzi. Altfel, am impresia că e un defazaj între ce te rog eu și cum reacționez tu. Deci, înfățișare... Cum se traduce? Variată? Da. Oare crezi că e bine, din punct de vedere gramatical? Ești sigură că răspunsul tău? În manual, cuvântul care corespunde, din care s-a tradus latinescul figure, la ce număr gramatical e? La plural? Bun, da, e o întrebare-răspuns, sau o răspuns cu o formă interrogativă. Da, e la plural. Păi, dacă nici forme nu știm că e la plural, atunci figure, de unde să știm că e la plural? Dacă un cuvânt în română nu-l deosebim singularul de plural. Atenție! Bun! Deci diferite forme, da? Diferite înfățișări, diferite chipuri, diferite tipuri, dacă vreți. Urcând pe scara abstractizării. Tipuri, forme, chipuri, înfățișări, de ce? Despre ce? De ce tipuri? De ce înfățișări este vorba? Prin urmare, consecuția logică pe care o face rațiunea oricărui traducător ne obligă acum să ne întrebăm ce este causal. Și nu doar reflexul traducătorului care se întreabă mereu de asta ce e, de asta cum e, de ce e așa. Mintea lui se petrec multe conexiuni. Ci și simplu fapt observat de un elev din clasa a 5-a, că din două cuvinte traduse, din trei cuvinte care trebuiau traduse, au fost traduse două și a rămas unul. Deci, logic, trebuie să ne întrebăm ce e cu causal. Te-ai întrebat ce înseamnă causal? Așa se traduce latinește. Făcând mici pași logici de natură gramaticală. Nu pași pe sârmă, nici pe nisip. Și dacă vreți, pe sârma deducțiilor morfosintactice. Da, am impresia că nu-ți poartă în loc ziua de 13 la ora, că în loc să dovedești că știi să traduci, mă țin într-o tăcere care ne duce către masa celebrului sculptor român care a trăit la Paris. Da. Andrei. Poate ne dai o mână de ajutor. Causal. Causal. În primul rând, la ce caz și număr este și evident declinare. Ai căutat tu să distingi o terminație, dar ai identificat-o greșit. E arul, într-adevăr, dar nu e de declara a doua. Arul, declinarea pe genitiv plural. Mi-e votat cu jamie, zice francez. Adică mai bine mai târziu decât niciodată. Da. Bun. Și atunci cum găsim substantivul ăsta dicțional? Dacă am identificat că e declinarea întâi, corect, terminația genitivului plural arum, nu mai îndrăznesc să te întreb sau să vă întreb cum ar fi sunat dacă era neutru, cum ai spus tu. Nu mai întreb. Vrem mult. Depunare. Păi, în dicționar este cauza motiv fricină. Da, Andrei, însă în latină niciodată nu se pune accentul pe ultima silabă, dacă accentul e polisilabă. Dacă cuvântul e polisilabă. Deci nu e cause, ci e cause. Da, altfel accentul în manieră franceză. Cauza. Cauza, cause sau cauza, causai. Da. dacă doriți să pronunțați în restituta. Da. În sfârșit. Bun. Diverse înfățișări, diferite forme. De ce? Ale cui? Ale? Deci ce înseamnă cauza? Sensul cel mai general. Motive. Exact. Foarte bine. Motive, cauze, pricini. Acesta e sensul general și generic, totodată, da? Al cuvântului. Sensul uzual, majoritar, preponderent, frecvent, cum doriți să-i spuneți? Denotativ. Aici însă ne aflăm în interiorul spațiului, domeniului juridic. Prin mare, diferite cauze. E insuficient dacă spunem motive. Diferite forme, nu diferite cauze, diferite forme ale cui? Ale cauzelor. Repet, asta nu spune nimic pentru că e prea generic. Diferite forme ale cauzelor. Ei, sigur că da. E suficient dacă spui, după traducerea din curs, rezultă că acest termen are sensul particular de izvoare de obligație. De unde conceptul de izvoare, sursă, păi tocmai legată această semnificație juridică, legată de ideea de bază, de cauză, motiv, sursă, origine. Da? Izvor. Că e vorba de obligațiuni sau de altceva, asta e specificația traducătorului specializat, care știe că în acel context cauza înseamnă izvor sau sursă de obligație. Și există mai multe tipuri sau forme de surse de obligație, de izvoare de obligație. Și ele sunt variate. Aceasta era ideea. Despre ce obligațiuni este vorba? Obligațiuni de natură juridică. Obligațiune este forma mai veche, obligație este forma mai nouă, exact ca adopțiune și adopție. În secolul 20, până chiar dincolo de anul 2000, se folosea în mod curent în română forma adopțiune. Și până astăzi, ea încă mai e folosită, dar e pe cale de dispariție. Ea a fost înlocuită cam după anii 90, început de 2000, cu forma adopție. E un sufix care îl înlocuiește pe altul. Obligație, obligațiune. Aici însă nu e chiar atât de simplu. Obligațiune se mai folosește și în sensul financiar bancar, casă de economii și obligațiuni. Obligațiunile, din punct de vedere financiar, înseamnă că totul acela decât obligația de a veni la școală, de exemplu, sau de a învăța pe unele. Da? Pe când obligația, pur și simplu, este sinonimă cu ideea de necesitate obligatorie. Da. Izvoare de obligațiune. E vorba de obligațiunile care reveneau părții vătămate și, respectiv, părții pârâte. Erau o serie de obligațiuni care au fost clasificate de către juriștii romani. Deci, diferitele tipuri, diferitele clase, diferitele categorii, iată până unde putem împinge abstractizarea substantivului figura, care înseamnă ceva foarte concret. De ce? Pentru că originea termenului este concretă. Vine de la fingo, fingere, a plăsmui. Finxi, fictum. Deci, fictio, fictionis. Da? Și fictiv, fictivus. Da? De la fictus. Figura înseamnă ceea ce este plăsmuit, făcut, înfățișare, chip. Și de aici v-am arătat că se ajunge foarte departe în uzul multiplu al limbii. De la uzul banal, cotidian, colocvial, familiar, până la uzul specializat, uzul juriștilor, uzul filozofilor, logicienilor, unde figura nu are nicio legătură cu chipul, cu fingo-fingere. Și acum, Ștefi, ai pregătit? Da? Te aș ruga să citești și ultimul adagiu? Volenti non fit injuria. Bun. Foarte bine. Injuria non fit volenti. Am încercat să vă arăt că putem, ca să înțelegem mai repede și mai ușor, mai simplu, putem să schimbăm ordinea cuvintelor. Da, pentru că topica asta înseamnă ordinea cuvintelor în propoziție. Topica în latină, în latina literară, în latina clasică, prevede, așa cum probabil că știți din liceu când vi s-a spus că unii mari reprezentanți ai culturii umaniste românești, precum Cantemir sau reprezentanții școlii ardelene, scriu într-o limbă română aproape imposibil de citit astăzi. Între explicațiile date era aceea că, fiind umaniști, deci având o cultură umanistă fundamentată pe lectura clasicilor latini, a textelor latine clasice, istorice, în primul rând, dar nu numai, acei rari savanți români care au depășit granițele țării prin valoarea lor, cum a fost Cantemir, de exemplu, care a devenit membru al Academiei Germane din Berlin, încă din 1701, și numele lui este trecut pe frontispiciul Academiei alături de celor lui Voltaire. Deci cam la acest nivel discutăm despre Cantemir, nu ca doar un colegiu național, da? Sau un bulevard. Din păcate, dacă faci ancheta așa între oamenii de pe stradă, cam asta a fost Cantemir. Ori un liceu, ori un bulevard. Influența culturii umaniste occidentale, fundamentate pe latină și greacă, dar mai ales pe latină, a făcut ca fraza lor în română să imite fraza latină. Și în fraza latină, că de aici am pornit, predicatul într-o propoziție se situează de regulă în poziție finală. Aici nu e chiar finală, că este injuria, poziția finală, da? Ora, injuria este substantiv, nu este verb. Dar imediat înainte de el este elementul verbal. Fit, respectiv non-fit, că este forma negativă. Și se începe cu complementul indirect. Mai întâi să, noi nu vom începe cu complementele și cu substantivele sau adjectivele sau participiile, vom începe cu predicatele respectiv, cu verbele. Am spus că este non-fit. Fit, de la ce fit, respectiv non-fit, de la ce verb vine? Spune-i, te rog, formele din dicționarul latin, din dicționar. Dar, v-am spus, așa se lucrează, așa se învață latinește. Cu dicționarul alături, începătorii scriind cuvintele din dicționar pe propriul lor caiet sau pe propria lor foaie, cei care deja au depășit faza aceasta, ca să nu le spun avansați, reușind să memoreze aceste lucruri. La nivelul memorării trebuie să ajungem, pentru că acesta este standardul minim pentru învățarea oricărei limbi străine. Să memorezi cuvintele, nu să te uiți secundă după secundă în dicționar. L-ai găsit, Ștefi? Nu am găsit. Fit, n-ai să-l găsești așa, pentru că e persoana a treia numărul singular și dicționarul ne dă la capitolul verbe persoana. Fieri. Spune, Ioana. Fio fieri factus sum. Acesta este un verb foarte cunoscut, dar și dificil. Înseamnă a fi făcut. Se consideră că este paradigma de diateză pasivă a verbului face o facere. De altfel, la indicativ perfect pasiv, fio sună chiar factus. Facta factum sum est. Prin urmare, sensul pe care îl vom folosi este unul pasiv sau reflexiv cu valoare pasivă. Cum avem aici? Ori a fi făcut, ori a se face cuiva ceva. În manual aveți traducerea cu a se face. Și într-adevăr asta e cea mai bună aici. Subiectul lui fit, deci se face sau nu se face. Asta e clar. Se traduce ori cu diateza pasivă, a fost făcută sau este făcută, ori cu diateza reflexivă cu valoare pasivă. Se face. Subiectul care este. Trebuie să fie la nominativ. Signoria, sigur că da. Dar v-aș ruga să răspundeți sigur pe voi, nu jumătate răspuns, jumătate întrebare. Prin tot. Ignoria, am vorbit despre ignoria ora trecută, nu mai spun. Da? Este contrarul lui ius. In plus in negativ, plus ius iuris. Deci dacă ius iuris înseamnă drept, nedrept sau nedreptat. Drept în sens de substantiv, nu ca adjectiv. Dreptul. Bun, deci nu i se face o nedreptate, nu i se face nedreptatea cui? Volenti. Celui care consimte. Mai mult decât atât. Consimte este varianta literară, frumoasă. Frumoasă în sensul că e adaptată cititorilor secolului modern. De fapt, volent vine la ce verb vine? Și atunci vezi imediat ce sens. Mă întâi spui forma din dicționar a verbului și pe urmă convenim asupra sensului. Deci cum îl găsești în dicționar? Cum îl arată dicționar? Pe volenti. Da, puteți să confundați. Sunt verbe care seamănă. Da, în dicționar îl găsiți ca V de pronunțat în forma numită restituta, în convenția numită restituta EU, nu contează. Astea sunt subtilități neînsemnate în acest moment. Deci hai să-ți convenim cu V, așa cum găsiți în toate dicționarele. Acum, pe drept, arătați-mi mie dicționarul care l-are pe V distinct de V. Dicționar latin în englez. Arătați-mi că l-înghit de la prima la ultima coare. O să-l găsiți, tot la V îl găsiți. Tradiția e prea puternică. Și nu va dărâma nimeni. Ar fi absurd să faci o literă de dicționar U și o literă V. Nu poți să faci. Și vă pot demonstra că la sfârșitul arhitezii sta V, V. V doar V. Asta e, Ștefi, dragă. Da, așa este. Volo, vele, volui. E un verb fundamental dintre nu numai verbele uzuale care aparțin așa numitului fond lexical principal sau fundamental al limbii, ci și dintre verbele cu flexiune anomală sau neregulată. Da. Ai răspuns bine. Chiar sunt mulțumit. Ca să fiu perfect mulțumit și să plec în pauză de stins și să mă duc la colegii voștri care la o lucrare destul de pretențioasă, de-aia am și rugat domnul să stea aici amestecați cu celălalt an întâi și ei sunt anuntii, dar sunt masteri. Și se concentreze, am pofit într-un loc băieț. Ca să fiu deci de plin mulțumit când mă duc acum la ei, să văd ce mai fac. Au și o vreme frumoasă, deci psihicul e ridicat. Am să te întreb volentii ăsta. Cum îl analizăm? Ce formă morfologică? Ce legătură este între volentii și vol? Ștefi, dacă îmi răspunzi bine, te asigur că îți voi da un mărțișor de 1 martie. N-am precizat natura lui. Materială, imaterială. Am zis dacă îți voi da. Să te nu te-am emoționat în așa hală când te mai gândești la legătura dintre volor și volenti. Volent este cu sensul de a dispune de ceva. Nu de sens, nu de sens vorbesc aici. Mă refer doar la legătura morfologică. Deci ce formă morfologică este volenti în raport cu vol. Volenti aparține lui Volo sau doar punctul lor de legătură, de contact, este că încep cu Volo și în rest nicio legătură. Deci aștept de la tine să spui ce formă morfologică a lui Volo este Volenti. Hai că ți-am spus direct. Te-am întrebat mai de așa, popolite, e vreo legătură, nu știu ce. Hai să spun direct ce formă reprezintă, ce forma verbului volo, vele, volui, reprezintă forma din text volenti. Sper că nu zboară. Volui. Poftim? Volui. Forma morfologică înseamnă mod, diateză, persoană, număr. Asta înseamnă formă morfologică. Nu întâmplător am început cu categoria modului. Cu ea trebuie să începem. Mod indicativ? Ok. Spune, spune, ai curajul răspunderii. Ai zis dativul, da? Ai început de la coadă. Bun. Nu e greșit. Dar mai departe. Dacă e dativ, înseamnă că e o formă nominală, da? Forma asemănătoare numelui substantivelor. Care sunt formele nominale ale verbului? Și începem să ne fundăm în gramatică. Dar fără ea nu se poate. Și ca să vă consolez, o să vă spun vorbele unui alt celebru filolog clasic. Ginerele lui Theodor Mommsen, despre care cred că am apucat să vă zic măcar o vorbă, Ulrich Wilamowitz von Möllendorf, cel mai mare elenist german din secolul 20, și ginerele lui Theodor Mommsen, nu știu, lua el un ginere așa, lucrător la salubritate. E, Ulrich Wilamowitz Möllendorf, când a atins venerabil la vârstă 20 de ani, a fost întrebat: maestre, care e cea mai mare satisfacție a dumneavoastră? Cine dorește să afle mai multe, poate afla din imensa bibliografie a lucrărilor lui Wilamowitz. Deci, până atunci scrisese în jur de vreo 30 de cărți, cam așa, de gramatică și nu numai, și infinite studii, ca număr, infinite, innumerabile. Și am gândit, uite, unul s-o fi gândit că, uite, că am ajuns la 80 de ani, alții, că, uite, am satisfacție, am creat o școală și nu doar o școală, mai multe școli create. Și ce credeți că a răspuns Wilamowitz? Wilamowitz a răspuns: dom'le, cea mai mare satisfacție când am împlinit vârsta asta, a fost că mi-am dat seama că am început să înțeleg limba greacă. Am început să înțeleg limba greacă veche. Da. Deci eu spuneam între cei mai... Eu nu ezit să numesc cel mai mare elenist al secolului 20, da? Și cel mai mare elenist, ca și un matematician la 80 de ani, a spune: dom'le, Solomon Marcus, de exemplu. Bă, sunt fericit că am început să înțeleg matematica. Am început să înțeleg. Deci ce-am făcut până atunci? Bună ziua, hai domnule! Ce-am făcut până atunci? Mergeam cu matematica fără să înțeleg? Nu, a început să înțeleagă rădăcinile ei profunde, logica ei cea mai adâncă. Sau cea mai nouă. Deci, nu trebuie să disperați dacă pentru mulți, dacă nu pentru cei mai mulți, gramatica greacă sau gramatica latină reprezintă o junglă. O junglă de forme, o junglă de de structuri la un nivel mai mic sau mai mare, cum e cel frastic. Pentru că dacă un elenist ca Wilamowitz Möllendorf a afirmat că i-au trebuit vreo 50 de ani ca să înțeleagă, poate chiar 60, să înțeleagă în profunzime limba greacă, atunci noi, care suntem niște idigoni, vorba lui Dumnezeu, nu trebuie să disperăm, ci din potrivă, să ne consolăm. Dacă el abia atunci a înțeles, noi ce să facem? Noi nu suntem Wilamowitz. Da, v-aș spune, noi nu suntem iordani. În sfârșit, ți-am dat toate șansele ca să primești un mărțișor, Ștefi. Costin s-a uită foarte grea, nu înțelege de ce vorba în propoziție, da. Ei, mi-ai spus că ați dativ, al cărei forme, al cărei mod, Volenti. Al cărei mod. Și timp. Nu știu. Nu e, tot lăsesc la un mărțișor, dar unul simbol. Hai, am uitat. Teorul. Fă-te o analiză lui Volenti. Asta încercăm. Și la ce concluzie ai ajuns? Ia să vedem. Tot modul indicativ e, cum o spusese în prima instanță, credit. Da. Nu? Nu. Nu? Că atunci ai fi zis, bravo, uite. Ai câștigat un mărțișor. Oana? Volenti, ce mod e? Nu, că nu plec de aici până nu află exact ce trebuie să am. Nu zic. Că traducere e ușor să o copiem de acolo. Da? Nu mă interesează să copiem nimic. Da? Sigur că da, sigur că da. Nu, rog că profesorul e trecut prin atâtea în viața lui că e așa o carapace de aia, de broască țestoasă. Sigur că da. Modul participiu. Asta este unul dintre, una dintre formele nominale cele mai importante. Da? Participiu. Prezent. Timpul prezent, ceea ce în română nu există. Participiul nu are decât perfectul sau trecutul. Participiul trecut sau participiul perfect în română. Deci participiul prezent și viateza activă. Ceea ce arată că subiectul este cel care realizează acțiunea exprimată de verb. Și, pentru că e o formă nominală care se declină, ca o substantiv de nadalță, teme consonantice sau imparisilantice, atunci avem cazul dativ, cum a spus, din păcate, întâmplător Ștefi, nu? Dar cum era la plural? Nu, de la a treia, isi la întâi și a doua. Ibus, volentibus, sigur da. De volentes, volentia, volentium, volentibus. Da, volentia e pentru neutru plural. Volentium genitiv plural, dativ ablativ, volentibus. Iată. Bun. Singularul îl știe toată lumea că îl folosiți când vrem și când nu vrem. Că vrem sau nu vrem, cum se zice. Vrei, nu vrei. Vrând, nevrând. Volens, nolens. Ștefi, la ăsta trebuia să ajungi tu. La forma de participiu care, la singular, avea terminația ns, tipică pentru nominativul singular al participiilor, care de fapt este un NTS cu căderea lui T. T-ul se vede la toate celelalte cazuri, în afară de nominativ. Numai la nominativ nu se mai vede, a dispărut T-ul. Adică sufixul NT din caracteristic participiului prezent. Faciens facientis înseamnă cel care face. Sau făcând. Volens volentis, cel care vrea, sau vrând. Hai să mai zăbovim un minut, că tot am pierdut pauza, ieșim mai târziu. Cum se traduce participiul? Ca să înțelegem de ce volens, nolens, nolens, volens, volens, nolens, de fapt forma normală este afirmativă și forma cea negativă. Volens, nolens, se traduce foarte bine, vrând, liniuță nevrând, nu virgulă. Vrând nevrând. Este aproape un singur cuvânt sudat, dar despărțit de crativă. Deci nu e chiar sudat, este juxtapus prin crativă. Sunt două cuvinte juxtapuse prin crativă. Vrând nevrând. Nu cu virgulă între ele, ci cu crativă. Repet încă o dată. De ce? Cum se traduce Alexandru. Alexandru, da? Nu? Da. Așa. Cum se traduce participiul prezent? Tocmai pentru că el nu există în limba română. Fie prin genunchiu. Sigur că da. Genunchiu, adică iată, genunchiul verbului vele, volo, vele, volui, ori genunchiul lui a vrea sau a voi, sau este vrând. Da. Sau cel care vrea. Deci perifrastic, cu ajutorul unei propoziții de tip subiectiv în română. Cel care, cea care. De ce este folosită traducerea perifrastică? Adică propozițională, printr-o propoziție. Pentru că dativul nu prea poți să-l traduci tot cu gerundiu. Nu? Mi se face o nedreptate vrândului. Vrând, cum? Nu se poate. Vrând, nu se face o nedreptate, nu se poate. Și atunci, evident, pentru uzul limbii moderne, că nu mai e română să traduce așa, și în franceză sau în altă limbă, da? Se poate traduce participul prezent și perifrastic. Propozițional, printr-o propoziție de tip atributiv sau mai degrabă subiectiv. E o propoziție cu funcție de subiect. Deci, nu se face o nedreptate cui? Volenti. Celui care vrea să îi se facă nedreptate. Deci, celui care consimte la o nedreptate, nu îi se face o nedreptate. Asta este un principiu de drept. Dacă ai vrut să ți se spargă casa, nu înseamnă că ți s-a spart casa. Te-ai înțeles cu spărgătorii de casă, și ai vrut să ți se spargă ca să ce? Să dobândești, de exemplu, asigurarea pe casă. Iată un principiu de drept foarte important. La fel și cu violul, iertați-mă. Dar dacă se consimte numai viol, da? E o relație liber consimțită. E mai greu să demonstrezi că s-a consimțit. Asta e, recunosc că se mai schimbă declarațiile. Ba e consimțită, ba nu e consimțit. E mai complicat, dar dacă lucrurile s-au petrecut așa, nimeni nu va să spună, doamne, vreau să-l bag la pușcărie pe ăla cum a violat, când de fapt eu l-am chemat. Eu am consimțit, eu am vrut. Deci volenti, non fit in iuria. Deci numai celui care îi se comite un abuz împotriva căruia el se ridică cu vehemență, spune, dar n-am vrut așa ceva. Am fost jefuit, am fost violat, am fost putare. Atunci e iniuria. Dacă eu am consimțit la chestia asta, ce pretenții s-a? Nu că mizerii umane de genul ăsta apar în cazurile de drept, în spețele de drept, nenumărate. Bun. Uitați ce vă propun, ca să fie deja lămurit și să iasă mult mai bine decât văd eu că, din păcate, se iese în acest moment la liman cu traducerea și cu gramatica. Unul din punctele pe care le veți avea peste o săptămână, dacă nu mă înșel, da, aveți examenul, bun, și am putea să nu ne întâlnim chiar la 9, am zis la 9, ce ar fi să ne întâlnim cu ora mai târziu, aveți ceva împotrivă la 10, că poate că după un semestru în care, mă rog, ați avut activitate mai bogată, acum e mai plăcut să ne întâlnim nu chiar la prima oră, care la examen este socotită ora 9. Haideți să ne întâlnim la 10, notez și eu, și unul din punctele, cum am spus, urmează să mă gândesc dacă sunt 3 puncte sau 2 puncte. Dacă sunt 3 puncte, 2 sunt din curs, deci de dezvoltat 2 teme, subiecte, subteme din curs, iar unul din seminar. E, ca să nu, ca să risipim nelămurirea și incertitudinea, vă pot spune de pe acum. Să pregătiți textul Herodes, da? L-ați mai avut de pregătit, v-am mai spus de câteva ori, că am mers foarte încet. Veți avea de pregătit. Asta înseamnă că veniți fiecare cu dicționarul, vă obliți să veniți, nu vă interzic. Deci vă obliți. Și nu dicționarul de pe telefon, vă rog foarte mult. Nu. Asta e o urțenie a vremurilor pe care le trăim. Și pe care le vom mai trăi. Cel puțin cât voi mai fi în această universitate, nu admit să ne jucăm cu ghege. Nu ne jucăm cu așa ceva. Dicționar e dicționar, îi întorci paginile, îți ții cu trei degete pentru trei cuvinte, da? Nu butonezi prostiile astea. Că astea să le aruncăm pe geam. Asta e valoarea ta. Să le aruncăm pe geam, că ne mai fac și găuri prin creier. Dacă vrem să fim serioși, nu putem să fim decât folosind instrumentele de lucru tradițional. Pasul următor va fi dicționarul pe calculator, da, nu pe telefon. Pe calculator încă e un pas mai bun decât cel pe telefon. Vă rog foarte. Deci, generațiile următoare vor perfecționa instrumentele de lucru. Și veți lucra, într-adevăr, vor lucra urmașii voștri cu dicționarul grec-român sau român-grec sau englez-grec-englez, așa mai departe, grec-francez, adunat cu tesaurus, adunat în diferite fete sale. Foarte bine, dar pentru asta trebuie să aibă toată lumea. Nu unii așa și alții așa. Nu se face. Deci, cum noi avem multe de recuperat, nu asta e prima grijă. Da? Prima grijă este să avem instrumentele de lucru de care nimeni totuși nu se dispensează astăzi. Și anume dicționarele concrete și materiale. Veți avea de tradus imediat. Veți avea de tradus probabil o parte din acest text, poate nu chiar tot. Și am să vă rog să îmi răspundeți la niște întrebări gramaticale. Asta însemnând analiză morfosintactică. A unor cuvinte pe care le voi indica. Iar celelalte două sau celălalt subiect va fi din curs. Bun. Scuzați, ce rog? Deja la tine pe ele, trebuie să dăm și tot din acea zi, datul și examen? Da, da, da, da, pentru că ar însemna să dăm dublu. E vreun impediment? Păi, în acea zi avem și ziua, în Dăcema, în 20. Și ce zi este pentru mine? 27. 27. Bine. Atunci, pe tine și pe Claudia Nițu, mai e cineva care... Da, mulțumesc imediat. Da, mulțumesc imediat. Claudia Nițu și cu tine, Edina, parcă, da? Mai e cineva la B, care are examen în timpul acesta? Adică pe 20? Hmm? Acum mai erați, nu era... Nu? Confund eu. Edinger... Otmar, cu sigur. Da? Bine. Vă aștept pe data de 27, adică luni. De data aceasta însă la ora 11. La decan. Claudia, la ce limbă e? A, știți cum? Am înțeles că se mută la rusă. La A este la vitele. Claudia e la latină. Da, da, da, da. Păi întrebam la ce limbă A este ea. La română, deci. Bun, intenția ei de a se muta la rusă, e treaba ei, asta și-o va rezolva dacă se va putea. Trebuie să aibă acordul celor două departamente și al meu. Deocamdată ea e la litere. Bun. Atunci aș vrea să-i spuneți că nu o să mă mai văd dacă vă vedeți cu ea. O să vă rog să-i spuneți la lui că o aștept împreună cu Otmar. Peste două săptămâni, pe 27. Bine, după pauză, reluăm toți. Ce dati, frate, am zis în timp, nu știu. Când trebuie să prea bine, mă lua la mișto, la unde, drag? Pe ori nimic, nu știu.